मोहम्मद बिन अबी अत्ताब ने कहा, मुझसे अफान ने मोहम्मद बिन याहिया बिन सईद कत्तान से हदीस बयान की। उन्होंने अपने वाली से रिवायत की, कहा हमने नेक लोगों यानी सूफिया को हदीस से बढ़कर किसी और चीज में झूठ बोलने वाला नहीं पाया। इब्ने अबी अत्ताब ने कहा, मैं मोहम्मद बिन याहिया बिन सईद कत्तान से मिला तो इस बात के बारे में पूछा। उन्होंने अपने वाले से रिवायत करते हुए कहा, तुम अहले खैर जुहद वरा वालों को हदीस से ज्यादा किसी और चीज में झूठा नहीं पाओगे। इमाम मुस्लिम ने कहा कि याहिया बिन सईद ने फरमाया, उनकी जुबान पर झूठ जारी हो जाता है, वो जानबूझकर झूठ नहीं बोलते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 40।